สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่293คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่68พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะครับความสำคัญของการอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูพี่น้องครับหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องเรียนรู้การอธิษฐานหรือคำอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตรัสสอนพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับถ้าเราเห็นหลักการบางอย่างหรือเราสามารถที่จะสังเคราะห์หลักการบางอย่างออกมาจากคำอธิษฐานของพระเยซูเราก็จะเห็นถึงความสำคัญว่ามันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับที่เราจะต้องอธิษฐานและเรียนรู้จากคำอธิษฐานของพระเยซูอย่างลึกซึ้งพี่น้องครับคริสเตียนหลายคนมีความรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังบางอย่างคริสเตียนหลายคนนั้นถูกโลกจับเป็นทาสเราเป็นทาสของความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกบาปของตัวเองมีผู้เชื่อใหม่หลายคนนะครับมีความเศร้าเสียใจมากที่เขาทำบาปนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับและเขาก็จ้ำลงไปเวลาเริ่มต้นอธิษฐานก็มักจะอธิษฐานว่าข้าพระองค์เสียใจหรือขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์คนเหล่านี้รู้สึกผิดมากเกี่ยวกับความบาปจนกระทั่งต้องการเริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการสารภาพบาปแต่แม้ว่าความบาปนั้นจริงๆแล้วขัดขวางการสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าแต่นี่ไม่ใช่วิธีเริ่มต้นคำอธิษฐานของพระเยซูครับผู้เชื่อใหม่หลายคนอาจจะรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยลิสต์รายการซื้อของเหมือนช้อปปิ้งครับเริ่มต้นขอบอกว่าขอประทานสิ่งนี้แก่ข้าพระองค์ขอประทานสิ่งนั้นแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับแม้ว่าเราสามารถขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้แต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีเริ่มต้นคำอธิษฐานของพระเยซูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ใช่เป็นน้ำมันไทยของพระเยซูครับไม่ใช่เป็นการสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูเราต้องกลับมาดูออเดอร์หรือลำดับขั้นตอนต่างๆเพราะว่าลำดับขั้นตอนเหล่านี้ที่พระเยซูสอนมีความสำคัญมากในการอธิษฐานเราเห็นนะครับแรกสุดพระเยซูสอนให้เราเริ่มต้นคำอธิษฐานก็คือการนมัสการพระเจ้าก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะครับประการที่สองก็คือเราจะต้องมีท่าทีในการแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าก็คือคำอธิษฐานที่บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ในโลกนี้ประการที่สามก็คือเมื่อเราทูลขอการทรงนำในชีวิตของเราเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเพราะที่ว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตฝ่ายร่างกายเพื่อจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณคำอธิษฐานทูลขอที่สี่ก็คือขอทรงโปรดประทานอาหารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้พี่น้องครับอธิษฐาน4แบบ4ประโยคนี้เมื่ออธิษฐานแล้วเราก็พร้อมที่จะเผชิญกับความบาปของเราในคำอธิษฐานที่5ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ซึ่งนำเราสู่คำทูลขอต่อไปก็คือข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์แล้วก็ขออย่านำข้าพงเข้าบริการทดลองและขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือจากมารร้ายนั่นเองพี่น้องครับเราพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะเรียงลำดับความสำคัญของคำอธิษฐานทั้ง8คำอธิษฐานผมขออนุญาตทบทวนนะครับแรกสุดเรานมัสการพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะประการที่2เราแสวงหาการดำเนินชีวิตตามหลักการของแผ่นดินพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ประการที่3เราทูลขอการทรงนำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามพระทัยของพระองค์และประการที่4เราต้องการมีชีวิตฝ่ายร่างกายให้ดีให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณและสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปก็คือขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์หลายในการวันนี้และเมื่ออธิษฐานครบ4แบบนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะเผชิญกับความบาปในชีวิตของเราเราก็จะอธิษฐานต่อไปว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเราอยู่ในส่วนนี้และเรายังไม่ไปส่วนต่อไปนะครับ ก็คือเรายังไม่ไปที่ว่าขอให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับความจริง5ประการเกี่ยวกับความบาปของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เราจะต้องรู้ยอมรับปัจจัย5อย่างครับปัจจัยซึ่งเป็นความจริง5ประการเกี่ยวกับความบาปของเราก็คือประการแรกครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้ายังคงทำบาปอยู่ครับเราคงยังคงทำบาปได้อยู่แต่ไม่ใช่ตั้งใจที่จะทำบาปครับประการที่2ก็คือเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นจะมีความรู้สึกกังวลหรือมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างหลังทำบาปแน่นอนเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นกระตุ้นเตือนชีวิตของเราอยู่เสมอประการที่3ครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าต้องจัดการเกี่ยวกับความบาปของเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความบาปของเรานั่นก็คือการสารภาพบาปประการที่4ครับเราจะต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปผิดของเรานะครับและประการสุดท้ายก็คือการที่ได้รับการยกโทษจากพระเจ้าการรับการพระราชทานอภัยโทษเราจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราอธิษฐานว่าขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเราไม่ได้ขอความรอดอย่างคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่รู้สึกผิดนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เราไม่ได้กำลังพูดว่าความบาปของเราได้ละทิ้งความหวังทั้งหมดและเรากลัวความตายโดยปราศจากพระเยซูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เรากำลังอธิษฐานอย่างลูกของพระเจ้าพระบิดาครับนะครับเรากำลังอธิษฐานอย่างบุตรของพระบิดาผู้ไม่ได้ใช้ชีวิตสมกับความคาดหวังของพระบิดาเรากำลังบอกกับพระบิดาว่าพระบิดาเจ้าข้าลูกเสียใจลูกเสียใจเพราะลูกทำผิดต่อพระองค์เมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เราไม่ได้รับการยกโทษครั้งแรกครับเพราะว่าพระเยซูทรงไถ่เรากลับใจใหม่บังเกิดใหม่นะครับตอนนั้นเป็นการยกโทษครั้งแรกแต่การยกโทษครั้งแรกนั้นไม่ใช่เป็นการยกโทษครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครั้งเดียวไม่ใช่ครับแต่พระเยซูกำลังยกโทษนะครับเราตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการที่คนบาปมาหาพระเจ้าเพื่อรับความรอดหลายคนคิดผิดครับว่าคำอธิษฐานนี้เป็นการขอพระเจ้าเพื่อทำให้เขาเป็นคริสเตียนไม่ใช่ครับแต่เป็นคำอธิษฐานของคริสเตียนก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละครับนะครับไม่ใช่เมื่อคุณอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดเรากลายเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่ครับหรือเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแห่งข้าพงศ์หลายเราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่ครับพี่น้องครับคำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนสาวกให้อธิษฐานหมายความว่าต้องเป็นคำอธิษฐานของคริสเตียนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าความรอดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญการบังเกิดใหม่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียนนะครับเราจะไม่อธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูอย่างการสวดมนต์แต่เราจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำอธิษฐานของพระเยซูแต่ละประโยคแต่ละคำเพื่อที่ว่าเมื่อเราลึกซึ้งเราจะรู้ความหมายและเราจะปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งไหนเรากำลังต่อสนิทเชื่อมสนิทเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดพระเจ้าจะทรงฟังพี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับของการอธิษฐานที่ผมได้มีโอกาสศึกษาที่ผมได้มีโอกาสแบ่งปันพี่น้องมาโดยตลอดเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่เราจะต้องรู้จักพระเจ้าพระบิดาของเรารู้จักพระเยซูรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และรู้จักพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเรารู้จักทั้ง4ประการนี้คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้านั้นเรากำลังทำให้คำอธิษฐานของเราสำเร็จในชีวิตของเราครับเรากำลังเปลี่ยนแปลงนะครับคำอธิษฐานจะเปลี่ยนแปลงเราคำอธิษฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้านั้นไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระองค์เหมือนเดิมอดีตวันนี้และอนาคตพี่น้องครับการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับการอธิษฐานเปลี่ยนแปลง mindset ของเราเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์ของเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างในชีวิตของเราได้ถ้าเราตั้งใจที่จะอธิษฐานและตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้พระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาเมน